مسجد آؤ ڈولن نوری چھات دکارن ساری سکل نوری چھات دکارن ساری سکل دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن سب ان سو ملک سب ان سو ملک بورا پریاں کتھے مہر علی مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا دوزخ سے کچھ نہ کام نہ جنت سے کچھ غرض، جائیں گے ہم ادھر کو جدھر یار لے چلے ملک ملیر تے مارو تھلڑا، ملک ملیر تے مارو دلڑا، روہی چالستان وی توں، روہی چالستان وی توں، جے یار فرید قبول کرے شلا یار فرید قبول کرے سرکار وی توں سلطان، میڈا کل